पद्म पुराण, श्री पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 54, पुष्कर वगैरह तीर्थों वर्णन। श्री पार्वती जीए कह्यू, हे सूरत, आ द्वीप में जे तीर्थ छे तेमनी गणतरी करीने मने कहो। श्री महादेव जी बोलिया, हे सुरेश्वरी, आ द्वीप में सौना कलेशों नाश करनार महान देवता भगवान केशवज तीर्थ रूपे विराजमान छे। हे देवी, हवे हूँ तमारा माटे ते तीर्थों वर्णन करू छू। पहलू पुष्कर तीर्थ छे, ते बधा तीर्थों में श्रेष्ठ ने शुभकारक छे। बीजू क्षेत्र काशीपुरी छे, जे मुक्ति प्रदान करनारी छे। त्रीजू नैमिष क्षेत्र छे, जेने ऋषिओए परम पावन मान्यु छे। चौथू प्रयाग तीर्थ छे, जे बधा तीर्थों में उत्तम मानवामां आव्यु छे। पांचमू कामुक तीर्थ छे, जेनी उत्पत्ति गंधमादन पर्वत पर बतावामां आवी छे। छठ्ठू मानसरोवर तीर्थ छे, जे देवताओं ने अत्यंत रमणीय प्रतीत थाय छे। सातमू विश्वकाय तीर्थ छे, ते कल्याणमय पर्वत पर स्थित छे। आठमू गौतम नामनु तीर्थ छे, जेनी स्थापना पूर्व काल में मंदराचल पर्वत पर थई हती। नवमू महत्कट अने दसमू रथ चैतक तीर्थ छे। अग्यारमू कान्यकुब्ज तीर्थ छे, त्यां भगवान वामन बिराजमान छे। बारमू मलयज तीर्थ छे। त्यार पछी कुब्जामरक, विश्वेश्वर, गिरिकर्ण, केदार अने गतिदायक तीर्थो छे। हिमालयना पृष्ठभागमां बाह्य तीर्थ, गोकर्णमां गोपक, हिमालय पर स्थानेश्वर, बिल्वकमां बिल्वपत्रक, श्रीशैलमां माधव तीर्थ, भद्रेश्वरमां भद्र तीर्थ, वाराह क्षेत्रमां विजय तीर्थ, वैष्णवगिरी पर वैष्णव तीर्थ, रुद्रकोट में रुद्र तीर्थ, कालंजर पर्वत पर पितृतीर्थ, कंपिल में कांपिल तीर्थ, मुकुट में कर्कोटक, गंडकी में सालग्रामोद्भव तीर्थ, नर्मदा में शिवतीर्थ, मायापुरी में विश्वरूप तीर्थ, उपलक्षा में सहस्त्राक्ष तीर्थ, रेवतक पर्वत पर जात तीर्थ, गया में पितृतीर्थ और विष्णु पादोद्भव तीर्थ, विपास एटले व्यास में विपाप, पुंडवर्धन में पाटला, सुपार्श्व में नारायण, त्रिकुट में विष्णु मंदिर, विपुल में विपुल, मलयाचल में कल्याण, कोटितीर्थ में कौरव, गंधमादन में सुगंध, कुब्जांक में त्रिसंध्य, गंगा द्वार में हरिप्रिय, विंध्य प्रदेश में शैल तीर्थ, बद्रिकाश्रम में शुभ सारस्वत तीर्थ, कालिंदी में कालरूप, सह्य पर्वत पर सहायक, चंद्र प्रदेश में चंद्र तीर्थ छे। महाकाल में महेश्वर तीर्थ, विंध्य पर्वतनी कंदरा में अभयपद अने अमृत नामनु तीर्थ, मंडप में विश्वरूप तीर्थ, ईश्वरपुर में स्वाहा तीर्थ, प्रचंडा में वैंगलेय तीर्थ, अमरकंटक में चंडी तीर्थ, प्रभा क्षेत्र में सोमेश्वर तीर्थ, सरस्वती में पार्वत तट पर देवमातृ तीर्थ, महापद्म में महालय तीर्थ, पयोष्णी में पिंगलेश्वर, सिंहिका तथा सौरव में रवितीर्थ, कृतिका क्षेत्र में कार्तिक तीर्थ, शंकरगिरी पर शंकर तीर्थ, सुभद्रा ने समुद्र ना संगम पर दिव्य उत्पल तीर्थ, विष्णु पर्वत पर गणपति तीर्थ, जालंधर में विश्वमुख तीर्थ, तार ने विष्णु पर्वत पर तारक तीर्थ, देव दारू वन में पौंड्र तीर्थ, काश्मीर मंडल में पौष्क तीर्थ, हिमालय पर भौम, हिम, तृष्टिक अने पौष्टिक तीर्थ, मायापुरी में कपाल लुमोचन तीर्थ, संखोद द्वार में शंखधारक देव, पिंड में पिंडन तीर्थ, सिद्धि में वैखानस ने अच्छोद सरोवर पर विष्णु काम तीर्थ छे, जे धर्म अर्थ काम ने मोक्ष आपनारु छे। उत्तर कुल में औषध्य तीर्थ, कुशदीप में कुशोदक तीर्थ, हेमकूट में मनमथ तीर्थ, कुमद में सत्यवादन तीर्थ, वदंती में आश्मक तीर्थ, विंध्य पर्वत पर वेमातृक तीर्थ अने चित्त में ब्रह्ममय तीर्थ छे, जे बधा तीर्थों में पावन मानवामां आव्युं छे। हे सुंदरी, आ बधा तीर्थों में उत्तम तीर्थनुं वर्णन सांभळो। भगवान विष्णुना नामनी क्षमता करनार कोई तीर्थ न तो थयुं छे अने न थशे। भगवान केशवनी कृपाथी तेमनुं नाम लेवा मात्रथी ब्रह्महत्यारा, सुवर्ण चोरनार, बालघाती अने गोहत्या करनार पुरुष पण पाप मुक्त थई जाय छे। कलियुग में द्वारकापुरी बहु रमणीय छे अने त्यांना देवता भगवान श्रीकृष्ण परम धन्य छे। जे मनुष्य त्यां जईने तेमना दर्शन करे छे, एमने अविचल मुक्ति प्राप्त थाय छे। हे महादेवी, આવા પરમ ધન્ય દેવતા સર્વેશ્વર પ્રભુ શ્રી વિષ્ણુ ભગવાનનું હું નિરંતર ચિંતન કરું છું. આ પ્રમાણે અહીં અનેક તીર્થોના નામોલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. જે આનો જપ કરે છે અથવા આમને સાંભળે છે તે બધા પાપોથી મુક્ત થઈ જાય છે. જે આ તીર્થોમાં સ્નાન કરીને પાપ હારી ભગવાન નારાયણના દર્શન કરે છે તે બધા પાપોથી મુક્ત થઈને ભગવાન વિષ્ણુના સનાતન ધામમાં જાય છે. જગન્નાથપુરી મહાન તીર્થ છે તે બધા લોકોના પવિત્ર કરનારી માનવામાં આવી છે. જે શ્રેષ્ઠ લોકો ત્યાંની યાત્રા કરે છે તેઓ પરમ ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે. જે શ્રાદ્ધ કર્મમાં પવિત્ર તીર્થોના નામ સાંભળે છે તે આ લોકમાં સુખ ભોગવીને ભગવાન વિષ્ણુના સનાતન ધામમાં જાય છે. ગોદાન શ્રાદ્ધદાન અથવા દેવ પૂજાના સમયે દરરોજ જે વિદ્વાન આનો પાઠ કરે છે તે પરમાત્માને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. અધ્યાય 54મો સમાપ્ત. બોલો શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય.